Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Sara Sjølin. Renterne stiger, og aktierne falder. I sidste uge var det Evergrande, der løb med al opmærksomheden, men nu er det et ordentligt hop i renterne, der får investorerne til at stoppe op. Det kigger vi nærmere på her i Millionærklubben den her mandag morgen, hvor vi skyder aktieugen godt i gang med dig, Lars Svendsen, økonom, kommentator, chefanalytiker og ikke mindst forvalter her i Millionærklubben. Det er, det er mange, mange titler. Og om lidt, når vi lige har skudt morgenen her i gang, så får vi også besøg af Lars Skovgaard Andersen, der er investeringsstrateg i Danske Bank. Lars, han har kigget lidt nærmere på, om sorte selskaber kan blive grønne, og om det overhovedet kan betale sig at investere i energiselskaber, nu hvor vi alle sammen snakker om den her grønne omstilling. Og i anden halvdel af programmet, så ringer vi op til en anden af klubbens forvaltere, Mads Christiansen, som lige vil løbe os igennem en af hans yndlingsaktier, Delivery Hero, der er i gang med at overtage en virksomhed, der hedder Gorilla. Og hvis du har nogle spørgsmål til Mads Christiansen senere i programmet, eller Lars, eller Lav, vores forvalter herinde lige nu, så må du meget gerne blande dig i debatten, og du kan skrive en sms ind til 42 42 03 21, og du skal bare huske at starte din sms med Miu. Nå, Lav. Ja. Vi havde jo en lidt meget sådan kaotisk uge i sidste uge. Vi startede med store fald om mandagen, så havde vi nogle gode dage, og så sluttede vi igen i fredags, hvor det faktisk var rigtig rødt. Og især her i Danmark, hvor vores eliteindeks 25 faldt 1,7%. Ja. Er det samme stemning, vi får her til morgen igen? Nej, nu kører vi op igen, og det, jeg tror nu er lige dagsordenen nu i sekundet. Det er jo den tyske valg, ikke? Som er vigtigt for Europa på derudaf, ikke? Og det så ud til ligesom at være noget midt inde på, på midten, og som er lidt til venstre, men ikke ret meget. Og det ser ud til, at tyskerne skal op med en procent penge i dag. Så det er sådan den nye dagsorden. Så er vi alt det derude i Asien, som vi ikke engang ved, hvad der sker. Alt det derude i Asien, hvad mener du her? Det er Evergrande, eller er der nogle andre ting, du fokuserer på her? Ja, det er jo Evergrande, som er det vigtigste. Og vi har jo ikke hørt, at der er nogen, der har fået pengene, så derfor så kunne det godt være, at de ikke har fået dem. Ikke? Så det er sådan en negativ nyhed. Altså når du siger, har fået pengene, så skulle Evergrande, den her kriseramte ejendomsudvikler, i torsdags betale af på et obligationslån. Og det har vi jo fulgt meget med her i finansverdenen, for hvis de ikke kunne betale af på det lån, så ville de jo snart være i betalingsstandsning. Og vi ved altså ikke, om de har betalt af endnu. Nej, men i og med, at der ikke nogen, der har sagt, at de har fået pengene, så kunne det jo tyde på, at de ikke har gjort det. Altså, så har der jo nok været nogen, der var på rar, de var der. Så hvad hedder det? Det er jo det der med, når man leder efter noget, der ikke er der, det er jo svært. Det kunne jo være, at det stod i skyggefeltet under hvidvaskefeltet, hvor det var et døgn eller to, inden det kommer frem. Og hvad vi er. Nej, men pointen er, at vi har ikke hørt, at de har fået dem endnu, så derfor så må man gå ud fra, at de ikke har betalt dem. Og altså, hvis ikke. Det ser ikke godt ud. Altså, men det er et kinesisk problem. Det er ikke verden falder ikke sammen, fordi kineserne vil rydde lidt op i deres ejendomsbranche. Så du tror ikke, at vi kommer til at se Evergrande være det taktstok for det internationale finansmarked den her uge, som vi så i sidste uge? Nej, jeg tror at det går galt med den, eller også nogle andre måske, men at det vil ikke vælte også. Nu har man ligesom prøvet det, ligesom testet syndromet af, om det er så simpelt, så hele verden falder om kul. Og det tror jeg ikke, den gør. Og jeg tror, at man ligesom også besinder sig lidt på at sige, hvor meget betydning har det udadtil. Hvor mange firmaer og banker og alle mulige andre udenfor har penge til gode hos dem. Og vil det få deres økonomi til at gå i vækstmæssigt baglås? Det gør det ikke. Så derfor så vil jeg sige, at jeg tror, at sådan set ender det her ikke med Evergrande High and Dry, men at med de store huse, de bygger, skulle de jo nok være det, ikke? Men altså, det bliver ikke det, der spolerer markederne. Og så sidder man jo og siger, at hvis vi kan holde til det, så kan vi holde til alt. Ja, og nu har vi så fået dig, Lars Skovgaard Andersen. Du er kommet ind i studiet til os. Velkommen til. Tak skal du have. Og du kan måske også lige være med til at åbne vores markedsdag her, hvor at vi jo kommer efter en fredag, der var rigtig rød, og nu er vi så åbnet med grønne tal over hele linjen her i Europa. Ja. Så 25 er oppe 0,5%. Mm. Er der nogen specifikke grunde til, at vi ser røde tal her til morgen? Er det grønne tal her til morgen? Ja, undskyld, det er helt fint. Jamen, vi havde jo i USA en pæn lukning. Alle indeks undtagen Nasdaq, ND plus Nasdaq, havde en lidt svær dag, fordi renterne de ligger og stiger, og så havde vi også noget krypto, som kineserne går ind og helst ikke vil have, og det rammer nogle af de IT-selskaber, der er inde i det space. Men, så vi har en OK dag, og så kan vi også se ud i Asien, at det er ikke sådan, så de falder om som fluer derude i dag, og så bliver der altså sådan lidt ja-hatten på i dag, så skal vi indhente noget af det fra i fredags. Og vi ser jo, at det tyske indeks, som du lige var inde på også, Lav, det er åbnet over 1% højere. Og det er jo, fordi der har været tysk valg her i går. Og lige nu er det jo faktisk stadig lidt mudret, hvem der lander med at blive kansler efter Angela Merkel. Men den usikkerhed, det er altså ikke noget, markedet det bliver bekymret for? Nej, det ligner jo sådan nærmest sådan et dansk kommunevalg, ikke? Hvor der så er, så skal man mødes på natten og få rådet nogen sammen i en koalition frem for de andre, når at gøre det, ikke? Det er sådan nogenlunde situationen, så det bliver, altså det er et skridt mod venstre, mod miljø og sådan noget, men det er jo ikke noget stort skred i tingene, vel? Og så har vi den berømte min målestok for hvordan verden går, fordi Tyskland er jo Europas anker, ikke? Vi har haft siden finanskrisen, har man skiftet fra højre til venstre, det er jo det, vi kalder for blå og rød her i Danmark, de mener det samme, men det kalder vi for rød og blå, ikke? Men folk tror, at de har forskel på det, ikke? Men de er jo skiftet frem og tilbage. Det er stort set galt hele Europa. Det er gået frem og tilbage, for så er man utilfreds med den ene, og sådan, det valgt, så tager vi de andre, så det var det samme snot. Så skifter de til de første igen. De har jo ikke gjort sig igen i Tyskland. Der har Merkel jo siddet og på systemet i 16 år været tilfreds, og tidligere havde de jo selv godt nok også med en stor koalition, ikke? Noget tid. Men pointen er, hvor, synes jeg, der er en sjov målstok det at sige, alle de der vælgere, der er, hvor mange stemmer på de gamle partier, de som var, det er jo altså CDU, CSU som borgerlig parti, FDP som den liberale parti, også borgerligt, og Socialdemokratiet. Og sidste gang var det 50,5%, der stemte på det. I dag er det, den der gang er det 47,0. Altså 53% af vælgerne i Tyskland, de siger, det duer ikke, enten bliver vi hjemme på sofaen, eller stemmer vi på noget uden blå luft, eller Alternativ for Deutschland, eller De Grønne, eller De Linke, eller et eller andet. De vil bare have noget andet. Og det er jo sjovt, at ligesom kan sige, den Europas mest stabile land, der er den, hvad kan man sige, den eksisterende gamle verdensorden af partier, den kører bare nedad. De har ikke flertal mere. Men det lyder andre, jo også som noget, der godt kunne tegne konturerne til en lidt usikker fremtid, og det er jo noget, som finansmarkedet normalt ikke er så glad for. Ja. Men Lars, tror du, at vi på et tidspunkt her inden for de næste par dage eller uger ser en reaktion enten i euroen, i nogle renter i Europa eller nogle aktier? Jamen, vi er i en periode lige i øjeblikket, hvor investorer er nervøs, fordi vi er i den her periode, hvor de økonomiske nøgletal er bløde, bliver lidt blødere. Nu har de været super stærke, og så kommer de helt naturligt ned i en bølgedal, og så vil de være sådan stærke på den anden side. Og det er jo det, Federal Reserve blandt andet siger, så må vi jo godt gå ud og stramme op. Det gør de. Men i den her periode, hvor det hele er lidt blødt, så er der en snegl på vejen i Spanien, der kan få det her kort ud til at vælte. Fordi investorer er bare nervøs. Så det kan sagtens være sådan en ting. Jeg vil ikke tillægge det nogen større betydning. Så skal der komme en eller anden helt markant, og det kan jeg bare ikke se. Det kan godt være, at de er anderledes end de andre, men de skal stadigvæk have deres land til at fungere. Og nogle af de ting, som jeg synes, som jeg ser frem til med spænding, det er, om tyskerne får gjort noget op ved det her, at de jo overhovedet ikke digitaliseret. Altså, det er på mange måder et uland. Jeg så vores danske Adidas direktør, der fortalte, hvor mange dokumenter han skulle udfylde for i relation til covid. Altså, der må være en guldgruppe af de her, fordi de her IT-selskaber, der kan være med til at hjælpe Tyskland ind i det århundrede, vi alle sammen også er i. Så jeg tror, der kan komme sådan nogle historier ud. Ja. Det, du siger der, var lige til begyndelse, men det er faktisk meget interessant, fordi pointen er jo lidt det, at Q2 har der jo været meget høj vækst, hvis man måler det sådan nationalt tal og regnskaberne, fordi du sammenlignede om Q2 sidste år, og det var jo hullet, ikke? Men, det var der, hvor hele verden gik ind i en stor corona. Og det vil jeg bare sige, når nu kommer Q3 og Q4, så bliver vækstraten jo lavere. Men det er jo ikke, fordi det går i hullet. Det er jo bare fordi, at nu er vi vendt tilbage til noget, der ligner normalen. Ikke? Netop. Og så vil de der vækstrater, hvor man sidder og siger, jamen, hvis vi ligger på 3 og 4, så er det jo meget godt. Mm. Men hvis du sidder og siger, jamen, Q2 gav jo en fantastisk brød, og nu går det ned, jamen, det er jo ikke, fordi økonomien bremser. Den er bare kommet tilbage på normalen. Og der tror jeg, at der er nogle folk, der misforstår det, at de sidder og siger, jamen, så nu er det jo hele verden ved at bremse op igen. Nej, det er den ikke. Den er bare kommet tilbage på normalen. Og det er fuldstændig rigtigt, Lav, han siger. Det er den her periode, vi er i, hvor der vil, og vi har jo finanshus, der er all over the place. Vi har Goldman Sachs, og jeg tror, det var JP Morgan, der er positiv, og så har vi Bank of America og Morgan Stanley, der er negativ. Så jeg kan godt forstå, at folk bliver nervøse i den her periode. Så man venter lidt og ser, hvad der sker, og det er måske det, der giver den ekstra usikkerhed. Og så kan måske et tysk valg også få det lov til at bevæge sig lidt. Ja, lige for at samle op på det, du siger, Lars. Altså, i sidste uge, der var storebank JP Morgan, de var ude og forudsige, at markedet kan stige 10-15% herfra, mens Morgan Stanley sagde, at vi får en korrektion på de 20%. Ja. Og de vil sige, at begge banker har nogle meget, meget dyrt lønnet folk ansat, så hvem der har ret, og hvem der er klogest i det her, det må tiden altså lidt vise. Og hvem der er ansat? Om et år. Ja, hvem der er ansat om et år. men hvis man sidder derude og er privatinvestor, også synes, det kan være lidt svært at navigere i, så er det bare lige for at sige, det synes de store finanshus altså også. Altså, der er slet ikke nogen konsensus lige nu. Ja, altså, de er jo ikke i tvivl om, hvad de skal mene. Os, der står og kigger ind, vi må være i tvivl om, hvad er det, de sidder og kigger på, så jeg kan godt forstå, at vi er sådan lidt også forvirret. Ja, men hvis vi lige lægger det tyske valg til side her, og vi ved jo ikke rigtig noget lige nu, hvem der bliver kansler, så er der jo et par enkelte aktier, Lav, som vi lige skal kigge også på. Blandt andet Demant, som jo faldt i fredags, der faldt de næsten 5%. Og her til morgen så er de så op 0,9%. Og det er jo en aktie, du faktisk også har været investeret i. Jo, det er rigtig nok. Jeg har faktisk været en af dem, der solgte her, men det var for at tage profit hjem. Og jeg var ikke opmærksom på, at der er i dag en kapitalmarkedsdag, hvor man jo ligesom får et fordrag om, hvordan det går alt det der. Og det er jo en langsigtet vinder, ikke? Fordi de jo har en af de absolut stærkeste teknologiplatforme og en god struktur i sin forretning. Ikke? Men de er jo bare en sådan en MP 35-38 stykker aktie. Det er jo altså en dyr fætter. Og så er den heller ikke... Hvad siger du, en MP? Altså PE-kvoten, hvor mange års overskud, du betaler, ikke? Den ligger deroppe, og deres indtjening, med, altså tidligere lå de jo, var de jo bedst, var PE-overskudsgraden op på 25, nu taler de jo om 20 cirka, som er nogenlunde tilfredsstillende. Og så har de jo et par stykker, som er sideting, ikke? Og det ene er jo, at de laver det her, der hedder cochlear, altså hvor man skal have en, hvis du, altså det er direkte sygdom, hvis din øregang er blokeret og groet sammen, eller slet ikke er der, så kan du jo få opereret ind, så du får lydsignal ind i din hjerne. Og hvad hedder det? Og det er jo virkeligheden, det er altså medico. Det er lige så, næsten lige så indviklet som at få en pacemaker. Og det er jo ligesom top end. Ikke? Og det har de jo sat så mange penge på, men ikke haft, at de har succes, men ikke, altså det er ikke sådan en der er sådan blockbuster. Nej, endnu. Men de nu... kan det, og så, det er det ene, de har, ikke, hvor de ligesom går den vej. Og så det andet er jo, at de har det her med headset, men hvor, det er jo så, hvor de delte det der Sennheiser, hvor de så kun, de delte selskabet med den der Sennheiser, hvor de så kun har det, der skal have med computerspil, men formentlig, jeg kender ikke aftalen detaljer, men, eller overhovedet, men at spørgsmålet er jo, hvad for nogle restriktioner, der er på det, fordi altså, de meste af det, det er jo folk, som bare bruger det til, de sidder og snakker på den, eller musik og alt muligt andet. Men det er jo, at de sådan set på den måde kommer til at ligne GN lidt, ikke? Men det er jo bare meget småt endnu. Men nu siger du, at det er en god langsigtet investering, du har lige solgt. Vil du så bruge sådan en svaghed, som vi har set her, til at købe lidt op i den igen? Jeg solgte jo forleden dag i fredags. Det var jeg solgt. det var dig, der fik den til at svare. Nej, det var de der solgte du, Lav. Ja. Du må have solgt et par milliarder. Nej, det var det jo ikke. Men jeg solgte faktisk, og jeg solgte også nogle uger før. Men det er jo fordi, jeg var blevet noget... Nu kender jeg ikke det, når sådan markedet begynder at falde. Jo. Så lige pludselig, så føler du, nu er jeg, vil jeg faktisk hellere have nogle penge, så jeg kan røre mig lidt. Jeg er jo nødt til at have noget. Jeg vil faktisk sige, med hensyn til sådan noget som William, der falder i fredags. Ja. Altså, vi sidder og siger, at det der danske aktier, der skal vi helst have. Det skal ikke gå alt for godt. Det må i hvert fald ikke gå så godt, så renterne begynder at stige. Hvis renterne begynder at stige, så de her vækstaktier, som vi har, det er bare et vækstindeks, ligesom det amerikanske teknologiindeks er, så får vi altså bare lidt modvind. Og så er det nogle af de der darlings, som har gjort det godt, og specielt hvis der så er en kapitalmarkedsdag, man måske kan være bange for, at de får sagt et eller andet forkert, så kan det jo altså godt være, at den sætter sig lidt. Jeg tror, du skal gøre op med dig selv, om du er... Hvad tror du, der kommer til at ske med renten? Ja, og det er jo noget, jeg gerne vil spørge dig om. Du skal ikke spørge mig, hvad tror... Fordi jeg ved jo ikke, hvad jeg snakker om, inden jeg kommer ind. Nej, men der tog vi bare lige en overfor. flyve. Okay. Lars, det er jo meningen, du skal komme med svaren. Du skal ikke komme med spørgsmålet. Nej, det er meningen, jeg skal. Men hvis vi lige bare lige før træder et skridt tilbage, så vi i slutningen af sidste uge, at de amerikanske statsrenter, når vi snakker renter, er det jo meget de amerikanske statsrenter, vi snakker om, at de begyndte at stige. Og vi havde den 10-årige rente komme op i næsten 1,5%, og det er det højeste, vi har set i rigtig, rigtig mange måneder. Og hvorfor er det overhovedet, vi interesserer os for den rente her i Danmark, Lars? Jamen det er, fordi den påvirker sådan noget som vækst value. Altså, om du skal vælge den ene eller den anden slags. Det var ikke lidt. Vi lå 1,28 i mandags, hvor vi troede, verden var ved at brænde sammen på Evergreen, og så kommer vi op i en eller anden. Det er altså rimelig markant bevægelse inden for rentemiljøet. Og det betyder bare, at der er nogle aktier, man begynder lige pludselig at overveje. De her vækstaktier, hvor indtjeningen ligger langt ud i fremtiden, hvor du skal tilbage diskutere din indtjening, jamen det kommer til at være dårligt. Det er derfor, renten betyder noget. Omvendt value, jamen det er selskaber, der har det godt, når der går godt med økonomien. I øjeblikket den her gang value meget cyklisk, energi blandt andet, men det er også finans. Finans er næsten altid notorisk value. Og når det begynder at rykke, renten begynder at køre op, så er det godt for bankerne. Og så ser du simpelthen folk begynder at putte penge ind i value, og så kan du risikere at se det, du så i foråret, hvor danske aktier lige pludselig bliver smidt ud på sidesporet, fordi renterne begynder at stige. Ja, og det er jo det, altså, vi har jo oplevet. Altså, i fredags, dansk indeks var et af de allerdårligste i hele Europa. Og nu snakker du om vækst og value, og det er jo selvfølgelig altså, nogle meget fagtermer. Ja. Hvis vi lige sådan skal gøre det lidt mere for os alle sammen derude. Altså vækstaktier, det er nogle aktier, så, hvor vi køber ind i, der er noget fremtidig vækst. Forhåbentlig høj fremtidig vækst. Ja. Og derfor vil vi gerne betale lidt ekstra for den aktie lige nu. Det er fuldstændig rigtigt. Og der er danske aktier altså bare, vi kan sige, jamen det er jo sundhedsaktier. Jamen vores sundhedsaktier har faktisk et snært af vækst i sig. Vi har meget medtech, og vi har nogle aktier, som har, altså måske Novo Nordisk vil nogen endda måske kalde en form for en vækstaktie. Så vi har bare en masse af de her vækstaktier, og du kan bare se tilbage i tiden, når Nasdaq og teknologiaktien har det godt, så har danske aktier det godt, og når de har det skidt, så har danske aktier det skidt. Og det er simpelthen fordi, at det er, vi har et mix af det samme. Og nu har vi jo haft et helt årti nærmest med rigtig, rigtig lave renter, siden vi kom ud af finanskrisen. Og der har danske aktier været nogle af dem, der har klaret sig allerbedst. Og hvad så nu, Lars? At der bliver danske aktier simpelthen den store losseplads, hvor man slet ikke skal være investeret? Nej, det tror jeg ikke. Ja, fordi det kan godt være, at vi bare tager en pause, og så kommer der jo nok en periode, hvor renterne ikke stiger igen, og så er de så gode. Jeg tror faktisk, det her på den korte bane, så kan det godt være, at renten er stedet lidt for meget på den korte bane. Der er al den her usikkerhed, som vi har talt om tidligere, som måske kan holde den lidt i ro. Men det, du skal overveje, det er, at du skal overveje ikke kun at have danske aktier. Så du kan godt beholde mange af dine gode danske aktier, men så sørg for at få fat i noget af det, som du ikke har herhjemme. Det kunne være noget energi, som vi ikke har så meget herhjemme af. Det kunne være noget finans, der har vi selvfølgelig noget, men hvor du virkelig får bank for the buck på nogle af de paneuropæiske bankaktier eller noget amerikanske. Og paneuropæiske bankaktier, det er blandt andet nogle af de franske BNP Paribas, Soggen, måske nogle af de hollandske, ABN AMRO. Det er den slags, det er den slags, vi godt vil have. Der skal man ned og kigge. At der er også noget godt nordisk, men det andet, det hænger lidt i forhold til det nordiske, så det er sådan lige at gå efter den der ekstra ting. Men også energi kunne også være en idé. Og hvad med, inden vi skal snakke lidt mere om energi lige om lidt, Lars, men jeg vil lige afrunde den her med renterne også, fordi nu siger du, at bankaktierne, det er nogle af dem, der måske klarer sig godt, når renten stiger, men hvad er det for nogle sektorer, der måske kommer til at klare sig dårligere? Hvis renterne kommer til at stige, så vil det så være sådan noget som forsyning, der kan komme til at hænge lidt, fordi de har en større gældsandel, og de har også den her udbyttebetaling, så hvis det virkelig er, at renterne kommer til at stikke af nu her, jamen så vil de nok komme til at hænge lidt. De har allerede hængt lidt. Jeg tror måske endda, at det er ved at være lidt overgjort, men ellers ville det umiddelbart være det, eller andre aktier, der betaler udbytter, så vil det være de her udbyttebetalende, der simpelthen bliver holdt tilbage, fordi alternativet bliver mere og mere interessant, og så kommer de ikke til at køre så meget. Og det alternativ, du snakker om, det er måske, at man kunne investere i obligationer lige pludselig, hvis de begyndte at give et afkast. Ja, og det er jo heldigvis det, der holder hånden under aktiemarkedet en tid endnu, fordi det her begreb TINA, there is no alternative, det er jo det, der sker. Det er derfor, i min optik, at aktien, når de falder tilbage, så får de ikke lov til at falde særlig meget, fordi så køber investorerne går ind og køber dem op, fordi det er attraktivt at ligge i aktier. Man får dog trods alt en eller anden form for afkast herinde i. Og det største problem for os aktieinvestorer, det er, når TINA dør, altså alternativt dør, fordi så bliver det nogle helt andre ting, der kommer i spil, men jeg tror, der kommer til at gå noget tid, inden det bliver et reelt alternativ. Der på et eller andet tidspunkt kan vi godt gå ud og købe nogle amerikanske statsobligationer gennem nogle af vores fonde herhjemme, kan man sagtens købe op i det. Men hvis renten begynder at stige derovre i USA, kommer vi så af med de negative renter her i Danmark lige inden for de næste par måneder? Ej, det tror jeg, der tager tid. Jeg tror, det tager noget tid, inden ECB får banket renten i Europa op i nul igen, så det kommer til at tage noget tid nu. Men hvad siger du, Lars? bidrag til de stigende renter derovre i USA. Er det noget, der bekymrer dig som investor her i Danmark? Nej, jeg er glad for det. Jeg synes, at det er jo et tegn på, at verden vil blive lidt mere normalt, fordi vi har haft ekstrem, altså alt for at lave renter, og når du har det i lang tid, så ødelægger jo dit pengesystem. Det gør du. Altså, det kan godt være, at folk synes, det er, altså på aktiemarkedet synes vi, det er fantastisk med gratis penge, ikke? Og ejendomsbyggerier og alt muligt synes også, det er fantastisk. Boligkøbere har også fået meget ud af, at renten er nedlæv. Men pointen er jo bare, at du har jo den anden side af sagen, det er, at det betyder jo også, at dels bygger du jo en masse ting, som overhovedet ikke er rentable, fordi du, hvis du bare kan tjene 2% på det, eller 3%, så har du jo gjort en god forretning, og det er det jo nok ikke, vel? Og fordi den langsigtede rente bliver jo højere, og pensionerne bliver jo udhulet. Vi har jo et mega problem, som det er jo bare fordi, vi sidder alle sammen og glæder os over, eller har lang tid glædet os over at lave flexrenter og alt det der. Men omvendt, de der pensioner, du får tilskrevet, de er jo nul og niks. Det er også fordi, de vil have det over på markedsrente, fordi pensionsselskaber jo ikke have, risikoen på det der. Ikke? Jeg havde sådan en af vores bekendte, en indkommende historie fra det almindelige liv. Ikke? Så ser vi sådan en, at vi var ude at spise middag hos nogen, det var et eller to år siden, der var renten jo også lav. Så siger manden, der er ingeniør, så siger han, jeg har lige skiftet arbejde, så får han sådan et tilbud fra et pensionsselskab. Så siger han, jamen, den ene ville tilbyde ham med 1%, og den anden ville slet ikke tilbyde noget. Så siger han, ja, det kan jeg jo nok bedre gøre selv i en bank, ved at passe en rette pension. Ikke? Og fordi, altså, det er jo der, du er henne, hvor du ikke får noget. Ikke? Så derfor, og når du der er sidder nogen... og snakker om, og endnu mere, det er, nu kommer nu skal vi lige genere nogen her til morgen. Nu har vi jo ikke generet nogen på dag. Men det er jo, at... ikke så tidligt, de der, men de der tal, de sidder, og så kommer der en eller anden meddelelse fra pensionsselskabet ditten datten, ikke? Og fantastisk afkast, de har haft i første halvår. Ikke? Hvis du så ser på, hvor meget der er tilskrevet til din, så finder du ud af, at der er en usædvanlig stor manko mellem de to tal. Det kan godt være, at bufferen i deres system er vokset, og så kan de dele ud til nogle nye kunder, og de har så tænkt sig at bruge de penge til. Men det, du får tilskrevet, det er simpelthen lavkost. Og det er problemet, at når vi, og hvis vi får kurstab på et tidspunkt, vi får en rigtig problem med renten, tons op, så bliver der kurstab på obligationer, og aktierne kan også få problemer. Det får vi overhovedet ikke i en forløb. Men så bliver der problemer i pensionerne. Og så længe du får tilskrevet noget, som bare er anstændigt, så siger du ikke noget. Men det øjeblik, hvor de sidder og siger, nu skal vi lige nedsætte din pension med 20%, du, så kan du håbe, at du kan leve af det i de kommende 20 år. Ja, det bliver selvfølgelig et ret stort problem for mange. Men jeg vil gerne lige tilbage til, hvad du som aktieinvestor gør i det her miljø, hvis renterne begynder at stige mere i USA. Kunne du finde på at lave nogle ændringer i din portefølje? Ja, det er derhen, at vi er tvunget til at tage stilling til det, men hvis renterne stiger langsomt, og de ikke kommer for højt op, det er jo det, der, altså indtil renten i USA, der nu er den her 10-årige, vi måler på 1,46 eller sådan noget, 45, altså den skal jo over 3%, før at det gør ondt. Den skal jo sådan set i princippet fordobles, ikke? Det lyder meget, men det er det jo ikke. Og i Europa, hvor vi ligger nede på brillerne omkring 0-0,23, ikke? I Tyskland, og 0,16 eller noget andet i Frankrig, 0,11 i Frankrig, at Danmark og Frankrig, det plejer jo de tal, man kan sammenligne, men det var der i gamle dage, men der var der en forbløffende lid mellem Frankrig og Danmark økonomisk, men der var bare siddet og sige, jamen vi skal jo, det var jo over dag. Hvis ikke det er noget, der går galt, så renter vi jo ikke slå aktierne ihjel. Forløbig. Men Lars, du har jeg tror heller ikke du. Jeg tror det der med at man skal holde fast i sin strategi, hvis man har en god balance. Ja. Jeg vil bare spørge om der var nogle ting du vil have mere af eller mindre af, når du er i det her miljø. Det er jo så der hvor man kan jo sige at risikoen på det hele. Det jeg sidder. Jamen jeg har jo blandt andet også købt nogle banker og også lidt flere banker end jeg havde. Og jeg har jo ikke ret mange banker i min portefølje, men de vil jo have fordel af en højere rente, men de vil bare ikke have fordel af det, hvis renten tager et ordentligt ryk. Fordi så bliver der jo, hvis vi tænker, at renten steg med 1%, fordi nu er der et eller andet gået helt galt, ikke? Så bliver der jo ballade på, på boligmarkedet. Ikke? Det er jo et risikoen der, fordi det banker lever af, hvor det er jo, at de lever af pensionsopsparing, af børshandel, det hænger næsten sammen, og så af boligfinansiering. Ikke? Og hvis der bliver røg med lidt af boligfinansiering med realkreditlån og skorstenslånen, så gør det ondt. Ikke? Så for at bare lige opsummere vores rentesnak, og så kommer vi videre, fordi at der er jo mange, der synes, renter er ret kedelige at høre. Men trods alt ret vigtigt, så kunne det være godt for bankerne, renterne stiger, hvis de ikke stiger for hurtigt og for voldsomt. Og så er der altså nogle sektorer, som er meget højt prissat, for eksempel måske nogle af de danske medicinalselskaber, som godt kan blive ramt en lille smule af den her høje rente. Ja, og teknologi helt generelt. Altså der, hvor du har, vi har været igennem hele året, har vi sagt til vores kunder, at de skal ikke købe de dyreste vækstaktier. Og det vil jeg stå fast ved nu. Det er jeg endnu mere sikker på, at du ikke skal købe. Så pas på med de allerdyreste vækstaktier. Så ikke de dyreste vækstaktier, og måske bankerne godt kunne få det godt. Yes. Ja, og så er energi på vej op, ikke? Yes, og den tager vi lige om et sekund. Jeg står bare og følger med i aktiemarkedet, mens vi taler. Det håber jeg er ok. Det er bare i orden, Lars. Nu kom du lige ind over vores skiller, men det skal du ikke være ked af. Okay. Det er der mange af mine gæster, der har været. Jeg øver mig stadig lige i at få det hele til at spille. Og det er jo selvfølgelig mandag morgen her i Millionærklubben, og jeg har Lars Skovgaard Andersen fra Danske Bank med, og Lars Svendsen, som altid er med mig her mandagen. Og nu skal vi snakke om energiaktier, fordi det er jo et meget spændende sted, vi er i øjeblikket. Vi har snakket meget om den grønne omstilling, og det har vi jo særligt gjort efter corona, hvor der er mange offentlige investeringer, der skal bruges, og der snakker vi om, det skal jo ende på en eller anden måde i, vi får noget mere grøn energi. Ja. Og kan jeg investere i det, Lars, og hvad med den her energikrise, vi ser i øjeblikket med olieprisen, der banker op, hvis jeg også gerne vil have penge den vej ind i min portefølje? Ja. Altså for det første, så er det gode, der er sket i år. Det er, at sidste år, så kunne du næsten kun købe iShares Clean Energy. Og det gav nogle problemer, da alle skulle ind af den samme dag. Og iShares Clean Energy er en ETF, som man kan købe det var sådan, ligesom som dansker. Det, ja, det kan vi også købe som dansker. Det var ligesom talk of the town. Det var det, man talte om sidste år. Nu er der kommet en masse. Vi har kommet med nogle ESG-fonde, sådan globale fonde, hvor vi har 30 milliarder liggende. Så der er mange flere muligheder for, at du kan købe. Så der bliver ikke så meget trængsel ved døren ind. Og så kommer det der spørgsmål. Jamen, Lars, hvad med den traditionelle energi? Hvordan kan jeg gøre det? Er jeg med på den grønne bølge, hvis jeg investerer i traditionel energi? Og der vil jeg så sige, at du er selvfølgelig ikke helt grøn, hvis du gør det, men hvis du investerer i de rigtige selskaber, så er du med til at skubbe nogle sorte til at blive mere grønne. Og det synes jeg er mindst lige så vigtigt. I stedet for kun at have den lille grønne å, så kan vi få en kæmpe flod, der går fra at være sort til at blive halvgrøn. Så det er jo virkelig det store spørgsmål. Kan nogle af de her sorte selskaber blive fremtidens store grønne giganter? Ja, altså der kan være nogle af forsyningsselskaberne, som vi har set med Ørsted, der totalt ændrer karakter. Det kan vi se, det er der nogle af de tyske, der også prøver at gøre nu. Og det er blandt andet sådan en virksomhed, som er RWE, der er i gang med at blive lidt mere grøn. Yes. Ja. Og de har jo virkelig været nogle sorte nogen, men de begynder nu at gøre det. Så kan du så gå ind og sige, vil det være en fordel for dem? Ja, det vil være en fordel, for hvis de ikke gør det, så får de en hel masse skatter og alle mulige afgifter lagt ovenpå. Så hvis det er nogle af dem, der gør det, så kan du se, at de kan tjene penge på det, og de kan gøre det bedre, end man regner med, når man ellers sidder og vurderer dem. Så det er en af måderne. Ellers så kan du gå ind og købe nogle, selv sådan noget kedeligt noget, som et traditionelt olieselskab. Men et olieselskab, der tænker jeg jo, hvis jeg vil gerne have en grøn portefølje, og jeg synes også, at olie, det er noget, jeg egentlig godt kunne tænke mig, min pensionskasse heller ikke investeret i. Kan jeg så godt have en grøn profil og investere i et traditionelt olieselskab? Jeg tror ikke, det er alle, der kan. Det kommer an på, hvad du vil, hvordan du kigger ind i det. Hvis du selv har sagt, jeg vil ikke have olie i min portefølje, jamen så skal du selvfølgelig ikke gøre det. Hvis du siger, jeg vil gerne investere i have en bred investering i alle sektorer, men jeg vil godt have dem, der gør mest for at påvirke miljøet mindst, jamen så er der altså nogle af dem her, der er markant forskel på nogle af de her energiselskaber. Og så er der en mulighed for at gå ind og købe nogle af dem. Og de selskaber vil jo også, fordi der kommer regulering på olieselskaber, vi skal bruge olie, det er der nogen, der har glemt, at vi kommer til at bruge det i mange år. Ligesom der åbenbart er også nogen, der har glemt, at vi skal bruge gas i mange år. Vi har det med at komme meget langt ud af ligningen, og så glemmer vi lidt, at der er noget, vi stadigvæk skal. Så nogle af de her selskaber, de traditionelle olieselskaber vil opleve, at der kommer regulering på, at de skal begynde at være mere grønne. Så dem, der er foran, de vil have en kæmpe fordel. Så kan man allerede finde nogle traditionelle olieselskaber, der er begyndt på den her grønne omstilling? Ja, vi kan se, altså det er så også, der er mange, der siger, at de gør det. Og så er det så lidt noget om, hvem tror du på, der gør det? Ja, der vil jeg så sige, at nogle af de nordiske, der har jeg en vis tiltro til, at det, de siger, det er også det, de gør. Så det er derinde, vi typisk peger ind og siger, men hvis jeg skal have noget energi, så vil jeg have nogle af dem, der er længst frem i den her omstilling, som gør noget, som får mindst modvind for regulatoriske forhold. Og så er du stadigvæk med på energibølgen, og så er du med i dem her. Det vil være sådan nogle nordiske. Og nogle af de nordiske energiselskaber, som lige nu er stadig olie, man er ved at omstille sig, det er jo sådan nogle som Equinor og dem, der nu har skiftet navn fra Lundin Petroleum til Lundin Energy. Og det er altså nogle af dem, hvor du siger, at nu er de begyndt at kigge lidt på, hvad det er for nogle produkter, de har, eller hvordan de er med på energisektoren altså, og bliver mere grønne. Ja, det de gør, det er, at de producerer jo stadigvæk olie. Men det kan man ikke komme udenom. Men måden, de producerer deres olie på, er meget grønnere end de andre. Og det, de gør blandt andet, det er, at de får strøm fra vand inden for Norge, og får vind og sol ud, og så driver de deres platform på den baggrund. Så de driver deres virksomhed grønnere end de andre. Men det er stadigvæk olie, du kommer op i, det slipper du ikke for. Så hvis du siger, at jeg ikke vil have olie, så skal du ikke tage dem. Men hvis du vil være inde i det, og så tror jeg, det er dem her, der er længst fremme i forhold til de andre, fordi den her regulatoriske pres, der kommer, vil ramme alle de andre hårdere end dem her. Så kan man snakke om, at det i virkeligheden lidt en overlevelsesstrategi, hvis man er energivirksomhed? Det vil jeg mene. Specielt hvis du er i Europa. Jeg ved ikke, om amerikanerne de bedre kan slippe ud om det. Det kan man jo diskutere, hvor meget regulatorisk der kommer derfra. Men her i Europa, der vil det være noget. Der kommer flere og flere krav til de her energiselskaber. Det er bare den vej, pilen peger. Og hvad siger du, Lars Svendsen? Ja, nu så jeg ved godt, at du lige har kigget på nogle af dine andre aktier. Men hvad tænker du, nogle af de her gamle sorte selskaber, der nu er ved at blive grønne? Er det en investeringscase, du godt kunne være tiltrukket af? Ja, og jeg har den jo sådan set også. Jeg har jo BP, og jeg har ikke købt Equinor endnu, men den skal også med ombord. Altså Statoil hed det i gamle dage, fordi de har jo sagt, at de vil køre den vej, og de har jo så nogle store reserver, som de vil udnytte, og så vil der, altså bagsiden er jo egentlig, at de har jo så også nogle meget store sandsynlige felter, som ikke vil blive udnyttet, altså som bliver liggende dernede, og de vil kun tage de allerbedste af de næste, og det er også derfor, at der er ikke så mange penge i at have borerække og nogen, der laver seismik og alt det, altså leder efter olie, fordi de der olieselskaber har jo drosset virkelig ned for at lede og bygge ud, og rentabiliteten på nye felter skal være meget, meget høj, før de gør det. Ikke? Men man skal bare huske, at det er jo en omstilling, som kommer til at tage mange år. Der er der så nogen, der er ligesom to udgaver af, der er nogen, der siger sådan som Exxon, altså ISO hed det jo gamle i Danmark, ikke? Men lidt om stort amerikansk olieselskab. Ja, det er verdens største olieselskab, efter bortset fra Aramco fra Saudi-Arabien. At de siger jo, at de vil jo egentlig sådan set ikke være specielt grønne. De vil også være lidt med, men ikke ret meget. Fordi, og det vil sige, at de kører egentlig, det er jo sådan 80 sort, 20 grøn. Hvor de andre siger, at vi gør det modsat. Vi vil være, når der er gået 25 år, så vil vi reelt set ikke længere være i olie, vi vil være i naturgas, som er overgangsteknologien, skal vi tale om det. Og så vil vi investere i alt muligt grønt, og du kan sige, altså Equinor har jo så vidt jeg ved, stadigvæk den største planlagte vindmøllepark i Nordsøen, der skal ligge ud på Dokker Banke, midt ude i Nordsøen, det var man fangede fisk i gamle dage, ikke? At derude skal de bygge den sammen med den, der hedder SSE, Scottish Southern Energy, og det er jo en megapark, og det som er så, men nu kommer vi hen til det farlige ved det, fordi pointen er jo, at de har lidt vindmøller, men det er næsten ikke ret meget, og de har også en der platform med sådan en, der står sådan en flydende platform, det er sådan noget, det var længere endnu, men altså flydende vindmølleparker, ikke nogen, der står nede på bunden, men pointen er bare, at de her, de starter jo i full scale, hvor altså Ørsted har jo bygget sin viden op ved at starte med noget, der var småt og så videre, og derfor har de lært det. De andre, de starter nærmest med verdens største projekt, som jeg sandelig håber, det lykkes. Ja. Fordi, vel er det jo sådan nogle leverandører, der, jeg tror, det er Siemens, der skal levere deres derude på Dokker Bank. Siemens skal mise, men altså, det er jo ikke sådan, at de selv skal sende Stoltenberg, der ikke har noget at lave nu. Han kan tage ud og være områdeschef, ikke? Men det er jo ikke sådan. Men han har jo altid været lidt offentligt. Nej, nu er faktisk lidt i tvivl om, men, at vi... Altså, det taler om Equinor. Okay, fint. Vi har men bare jeg siger bare, siger, at når man som investor skal kigge på det her, så skal man lige huske, at de der, som er på vej ind i det, og det er BP også, at man skal lige huske, at der er altså en ret høj risiko, fordi der er en indlæringskurve, og når du starter med megaprojekter, som er du projekter, jeg tror det er 60 milliarder kroner, at den der park skal koste, ikke? Som de så godt nok deler med skotterne. Men så vil du også se, at hvis du nu siger, at desværre, vi fik lige klumret lidt, så der røg lige 3 års drift. Nu vil jeg sige, sådan en aktie som Equinor, de er steget 40% i år, og nu markedet jo steget ret bredt, men det er jo så salgt næsten dobbelt så meget, mere end dobbelt så meget som resten af markedet. Ja. Altså, er det så for sent at købe sig ind i den her fortælling om de store sorte kæmper, der bliver til grønne giganter? Det synes jeg ikke. Jeg synes, altså, nu taler vi om, at vi skal have noget energi på det følgende. Det kan man sige, det vil jeg ikke. Jeg vil ikke have olie, men så skal du køre på, hvad jeg siger nu. Hvis du skal have energi i din portefølje, så mener jeg stadigvæk, at det er en fordel at have de her selskaber. Dels hvis de er med i de her projekter, men også hvis de driver deres virksomhed. Altså det, at du genererer din olie, du producerer grønnere, det er bare en kæmpe fordel, fordi der kommer krav til de andre om, at de skal gøre det. Så dem, der er foran kurven på det her, de vil have en fordel. De får en konkurrencefordel, og yes, det er måske også en, yes, overlevelsesstrategi. Yes. Vi har faktisk også fået et par spørgsmål her inden for noget af den her snak om grønne aktier. Det er blandt andet Sanne fra Valby, der spørger, hvordan ser I på SUST, Sustainable Energy Solutions Sweden Holding? Jeg havnede med lidt mange aktier, og nu skulle hun tage stilling til, om der er nogen af de her, der skal ud. Jeg ved ikke, om det er en, du kender, Lav? Overhovedet Sustainable ikke. Energy Solutions Sweden. Hvis vi kunne vi få lov at give spørgsmål videre til Persson, kommer i morgen. Vi giver spørgsmålet videre til Lars Persson. Han kender, nej, jeg kender overhovedet ikke. Jeg har aldrig hørt om det. Nej, men vi giver det videre til Lars Persson. Har du hørt om det? Nej, ikke. Jeg i hvert fald ikke. Jeg ved, jeg har dyrket som sådan. Det ligger ikke, i, så vidt jeg ved, i vores primære univers. Nej. Så har vi også et her. Hej Lars, Lav og Sara. Det er også alle tre her til morgen. Ja. Jeg vil høre, Lav, om det er et godt tidspunkt at købe ind i gaspipelines. Her tænker jeg for eksempel på Enterprise Product Partners og Kinder Morgan. Og hvad er fremtiden for dem? Ja, præcis. Kender jeg dem ikke. Kender du de to? Altså, jeg kender Kinder Morgan af navn, men ja, det er amerikansk. Jeg tror jo, det kommer fra den her historie om gaspriserne, der kører op. Ja, ja. Og det er da muligt, at det kan føre til, at der kommer nogle yderligere investeringer. Det kan også godt være, at de kan tjene mere på det, der kommer igennem. Jeg ved bare ikke, hvor værdien den ligger. Hvem tjener penge på prisen, der kører igennem? Er det dem, der har pipeline, eller er det dem, der sidder og producerer det ud? Så jeg er ked af, jeg kan ikke fortælle dig det, om det er en god idé at købe den ene eller den anden. Der er også lige til, at nu er det jo lige i øjeblikket, at det er jo Europa gas. Fordi altså, gasmarkedet er jo delt. Amerikanerne har deres marked, som er trods alt mere stabilt, og så Europa har sit, som plejer at være stabilt, men så er gået amok, ikke? På grund af det her. Nu er der forsyningsproblemer, og formentlig er det russerne, som på en eller anden måde har Putin og sat sig på slangen, på en eller anden måde, men han letter vel røven på et tidspunkt. Men, hvad siger du? Jamen, jeg vil sige, jeg har sådan noget andet noget, man kunne gøre. I stedet for at købe dem, være opmærksom på det, man skal købe, så er der nogen, man skal være opmærksom på, der kan blive ramt af det her. Det er alle dem, der bruger gas til deres produktion. Altså, jeg har jo lukket en fabrik, fordi altså den norske finske, tror jeg, hvis det var. Okay. Nej, det er norske. Og jeg tænkte på næste øje, det var det, der var fint. De har også været ude at nævne, at de her inputpriser, det er negativt for dem. Så jeg og sådan nogle, så nogle af de her materials. Hvordan det, der finder man de virksomheder, der bliver meget hårdt ramt af de stigende gaspriser? Jamen, jeg vil jo sige, at hvis du laver fertilizer og sådan nogle ting, hvis du ved, hvad det er for nogle områder, der bliver brugt meget gas i, så kan du så kigge ned i, om det er det. Hvis du har en af dine aktier, der lige pludselig begynder at opføre sig underligt, så er det altid en god idé at kigge ind i det. Og hvis den begynder at falde, fordi der er noget med gasprisen, så kan det godt være, at du siger, at det går over, men det kunne også godt være, at du lige skulle gå ud af den og så vente til det er gået over. Og det som er så, der er jo også en anden side af sagen. Der er også nogen, der har gavn af det. Og jeg sad den forleden, da jeg kiggede på over i USA, der har man det her, der hedder skifergas, Shell-gas. Og der har jo lige været en stor handel i sidste uge, hvor Shell solgte sine, noget af Permian-feltet til, i Texas tror jeg lige, til ConocoPhillips. Koden på ConocoPhillips er COP. Og det handler så lidt også om, at Shell vil gerne være mere grøn, og de har jo haft nogle retssager og alt muligt øvl og bøvl, ikke? Med det der. Men på den måde bliver de jo lidt mere grønne. Men så sad jeg og kiggede lidt på det der, og faktisk er det jo sådan, at gaspriserne i USA er også steget temmelig meget, og det er priserne på LPG, som jo er den lette del af propangas, flaskegas, og også steget. Og hvad har jeg? Jeg har jo gastanker, men det er jo gastanker, der kun sejler med LPG. De sejler ikke med naturgas. Hvis man skal have naturgas, så er det jo Flex LNG, du skal have fat på, for eksempel, ikke? Men prisen på det der, det er jo pilet opad, som vi vil. Og det er jo klart, at det er jo også noget, det er jo sådan en, der er en let vare at putte ind, hvis du mangler energiforsyning. Og du bruger det faktisk også i Kina blandt andet til petrokemisk industri. Så derfor så må min avancegas, vi har jo, jeg ved ikke, hvor mange, der har spurgt om den, også BW, LPG, der, den må også komme. Så dem holder du fast i hvert fald? Ja, det må være det, der rykker. Og nu, tiden går, altså I har jo simpelthen rigtig mange kloge ting til den her debat, og den kan vi godt tage videre på et andet tidspunkt. Det er ikke sidste gang, vi har snakket om gaspriserne i den her vinter i hvert fald, så der kommer til at være flere investeringsvejledninger i den retning. Men vi har nemlig Mads Christiansen med på telefon, og ham skal vi jo, har vi en masse spørgsmål til os. Hej Mads. Godmorgen, Sara. Godmorgen Mads. Du er også porteføljeforvalter her i Millionærklubben, og så investerer du også i din egen investeringsvirksomhed New Deal Invest. Og du er jo den af os, der ved allermest om tech-aktier. Og du har lovet, at du lige vil... Ja, måske. Det er ikke alt for stort at sige, synes jeg. Men du har jo lovet, at du lige vil løbe os igennem en af dine yndlingsaktier, Delivery Hero, som du også har i din millionærklubben på det følge, for de er ved at lave et større opkøb af en virksomhed, der hedder Gorilla. Har du ikke lyst til lige at fortælle os, hvad det egentlig er, der sker, og hvad det egentlig er for nogle virksomheder, og hvad deres produkter er? Jo, Delivery Hero er en food delivery virksomhed, det vil sige, de leverer pizzaer. Vi kender Just Eat Takeaway herhjemmefra, og det er Delivery Hero, der gør det. Delivery Hero arbejder mest ude i verden. De solgte deres centrale europæiske forretning til Just Eat Takeaway, og så har de fokuseret på Sydøstasien, eller på Asien i det hele taget, og på Mellemøsten. Og på Latinamerika. Det er de markeder, der vokser mest i øjeblikket. Så det er virksomheden, og det er det, de er bygget op på. Det, jeg ser som en investeringscase i Delivery Hero, det er, at de er en app, man kommer til at bruge ofte. Nogen bruger den måske en gang om ugen eller to gange om ugen. Jeg ved ikke, hvor tit du får takeaway. Det vil jeg helst ikke afsløre med så mange lytter. men det er sådan, altså, så det er varierende, ikke også? Men det at have en app, som bliver brugt ofte, det betyder rigtig meget for, at man er forrest, når forbrugerne de tænker på en eller anden app. Og det Delivery Hero gerne vil, det er, at de vil gerne deliver everything. Altså, de vil gerne være den, der kører alle mulige varer hjem til os. Og det de har begivet sig meget ind i nu, det er groceries, altså supermarkedsvarer, at de begynder at satse meget på at levere supermarkedsvarer hjem til folk. Men det kan jeg jo allerede få nu, Mads. Jeg kan jo godt bestille både på Nemlig og Føtex og Coop. Der er jo så mange muligheder for at få leveret supermarkedsvarer hjem. Behøver vi en helt ekstra spiller på det her? Ja, altså det er jo et stort marked. Altså det handler om, det er jo at levere alle supermarkedsvarer i verden, og det er et kæmpe marked. Og spørgsmålet er, om den bedste model, det er, at der ligger nogle supermarkeder, hvor vi kan hente, eller om det bedste, det er at levere hjem. Og hvis konklusionen, og det mener jeg, at den er sådan ved at være, det er, at fremtiden, det er, at varerne bliver leveret direkte hjem til os, jamen så er det et enormt marked, og så er Nemlig udgør jo ikke ret meget af det danske supermarkeds volumen i dag i Danmark. Så der er rigtig meget fremadrettet. Og de eksisterende, de har en super svær rejse ud i det, fordi det er altså ikke nogen fordel at have en masse supermarkeder og parkeringspladser liggende rundt omkring, hvis det er sådan, at fremtiden det er, at varerne bare bliver kørt hjem. Nej, det koster jo penge at have både parkeringspladser og supermarkeder på nogle gange attraktive adresser. Men når jeg kigger på Delivery Hero, den er jo nede cirka 7% i år, så det har jo ikke været en af højdespringerne i hvert fald. Nej, og det er jo den her snak, som der har kørt i studiet nu, at markedets flow har været primært været imod value, og så væk fra vækstvirksomheder. Delivery Hero er en virksomhed, hvor at det er den fremtidige indtjening, man inddiskonterer. Når man sådan ser på bundlinjen lige nu, så er Delivery Hero underskudsgivende. Hvis man ser på enhedsøkonomi på de nye leverancer, de får på, så giver man overskud. Så det er sådan lidt, det er også lidt et spørgsmål om brillerne, man bruger, men hvis man sådan klasker det ned i sådan en model, en økonomisk model, så er de underskudsgivende nu. Og det vil du gerne investere i en underskudsgivende virksomhed. Det er du okay med at gå ind i? Ja, fordi at de er i gang med at ændre verden. De fleste virksomheder, som vækster meget og er i gang med at skabe noget nyt, de giver jo typisk underskud, fordi man investerer rigtig, rigtig meget. Det har vi jo set også Amazon gøre i mange år, og investerer stort set alt, hvad de tjener, ind i nye teknologier og nye udviklingstemaer. Sådan ting. Så hvad tænker du, hvis man nu køber aktien nu, hvad er mulighederne i den? Hvad kan den stige over de næste, lad os sige, 1 år, 3 år, 5 år? Jamen, altså den vækster jo ca. 100% lige nu. De vækster omsætningen ca. 100%, så det vil sige, at Delivery Hero bliver en dobbelt så stor næste år. Og det må man så spørge sig selv, altså hvis man nu prissætter den til 130 cirka per aktie, eller 120 tror jeg, den handler i nu, jamen så kunne et bud jo være 120 næste år. Og så er det rigtigt, at hvis renten så stiger 1%, så skal vi korrigere 1% nedad. Sådan noget. Så er vi måske nede på 239 som kursmål for et år, altså en fra. Ja, det er en sjov snak, det der med renter og sådan noget. Jeg tror virkelig, man skal huske timeframes i det. Altså hvis man er kortsigtet investor, så betyder det jo noget, hvad der sker med renten på kort sigt. Og der skal man huske, at aktiemarkederne er ledende indikatorer. Så det vil sige, at man skal ikke være reaktiv, men man skal kunne forudsige, hvad der sker. Og det tror jeg, at rigtig mange af os har svært ved, også når det gælder renten på kort sigt. Men hvis man har de lange briller på, altså hvis man siger 5 års sigt eller sådan et eller andet, så tror jeg, at rentesnakken for mange vil være en anden, fordi at den langsigtede rente handler jo rigtig meget bare om altså demografi og så videre. Vi har aldrende befolkninger i Vesten, så alt andet lige, så får vi nok faldende realrenter over den lange bane. Så hvis man har de lange briller på, så synes jeg, at snakken er en helt anden. Så handler det om at finde de virksomheder, som kommer til at performe bedst, de virksomheder, som innoverer, har de bedste ledelser osv., og så handler det ikke så meget om renteudsving op og ned på kort sigt. Så på lang sigt, der mener du stadig, at Delivery Hero, der har vi i hvert fald en god mulighed for at få et godt afkast over de næste par år? Ja, og jeg er egentlig også ret positiv på kort sigt, fordi som du siger, så er den nede for i år, men den har leveret nogle fantastiske regnskaber. Og vækster de her 100% og kommer tættere og tættere på break-even, og når de lige pludselig sådan begynder at være tæt på break-even, altså så begynder markedet sådan at tænke over, okay, det er ikke en underskudsgivende virksomhed, hvad kan det egentlig, altså hvor ender det her egentlig henne? Okay, de er i gang med at de har fri jagt på alle supermarkedskæder i hele verden, altså det er jo et ret stort marked og et ret attraktivt marked, og de begynder også at udvikle sig ind i andre ting. De samarbejder med Mastercard i Mellemøsten og samarbejder med en cash app i Malaysia og sådan nogle ting, så de begynder at bygge andre ting på den her app, som man bruger ofte hjemt, og det er sådan en kæmpe optionalitet. Og Lars, du har lidt input, altså nu snakker vi lidt om renter før også. Er du enig med Mads her? Jamen jeg synes, det lyder super spændende. Jeg synes, det lyder som en rigtig, rigtig spændende historie. Og nu sagde jeg, at jeg vil ikke have meget dyre vækstaktier. Det var jo så også i denne kategori. Det betyder ikke, at man ikke skal have nogen. Man skal bare vide, hvad det er, man går ind til. Og det tror jeg, vi er klar over. Hvis det er, at der kommer fokus på renterne her på den korte bane, så kan det godt give nogle lidt udfordringer for det her selskab. Men risikoen er jo også, eller muligheden er jo faktisk, at vi kommer ind i den her lomme lige i øjeblikket, hvor renten steg i sidste uge. Og nu er der så meget støj her de næste 14 dage, 3 uger, at vi måske får lidt ro på renterne. Så sådan ekstremt kortsigtet, så kunne det jo faktisk godt være, at sådan en aktie, den kom til at være interessant her på den helt korte bane. Men den vil få modstanden, ligesom alle andre, når fokus kommer på renterne. Og så den sidste kommentar, det er, når de her selskaber begynder at komme i break-even, eller lige før de er break-even, eller når de kommer i break-even, så kommer de jo på radaren for en hel masse investorer, der bare ikke kan købe dem nu. Der er nogen, der har det som et mandat, at de ikke køber den her slags selskaber. Så, det gør jo super spændende. Så det er selvfølgelig spændende at komme ind i den, før at den begynder at blive overrendt af en masse andre der, ja, hvor den så måske rigtig også begynder at stige meget. Og Lav Svendsen, har du også en kommentar her til? Jeg troede, I skulle snakke om den der gorilla. De skulle overtage en gorilla. Ja, gorilla, den skal vi også ind på, Mads. Hvad med det? Ja. Ja, Delivery Hero har annonceret, at de køber sig ind i Gorillas, som er en tysk startup, som netop laver det her med supermarkedsleverancer. De laver dark stores, hedder det, hvor at det er et supermarked, der ikke har en storefront. Kunder kan ikke komme ind, det er bare et lager, og så handler man via appen derhjemme. Og Gorillas er i København nu, så man kan bestille sit tandpasta og toiletpapir og Snickers og energidrik, og så har man det ved døren med et bud 10 minutter eller kvarter senere. Og det vender rigtig hurtigt frem, og der er Gorillas en af de fremstormende. Og den har Delivery Hero købt sig ind i, der rygter om, at Tencent også kommer med som investor. Så er der en anden tysk, der hedder Flink, og der har DoorDash købt sig ind. Og de opererer begge to i Europa, de her to. Så Europa, det bliver sådan den helt store slagmark nu for det her online groceries. Og det siger jo sig selv, altså, det er jo et gigantisk marked i et stort vestligt marked. Og der vil DoorDash ind, og Just Eat Takeaway har i mange år har sagt, at de vil kun være en app. De vil ikke have noget med leverancer at gøre. Men nu er de faktisk også gået ind i det her kapløb. Og for mig, så siger det bare, at det virker som om, at casen er proven. Det virker som om, at markedet tror, at vi om 5-10 år primært handler supermarkedsvarer via vores mobiltelefon. Og det her, det bliver et massivt skifte, som vi ser. Vi har også nu fulgt Delivery Hero, og der så vi dem for 1,5 år siden begynde at eksperimentere med de her dark stores rundt omkring i verden, blandt andet i Mellemøsten. Og så gik der 1,5 år, Og så begyndte de at skrue op for hastigheden. Så gik der et halvt år mere, så startede de i Japan, som er et Red Ocean for food delivery. Og det, man gjorde, da man skulle ind i Japan, det var ikke at begynde at levere pizzaer. Det var at bygge nogle dark stores, og så begynde at få kundekontakt på den måde. Et halvt år efter, man var gået ind i Japan med dark stores, så jeg tænkte sådan, det bliver godt nok kapitalkrævende at slås i det Red Ocean der. Så annoncerer man, at nu starter man dark stores i Berlin. Og så går der 2 måneder, og så annoncerer man, at nu går man efter resten af Tyskland for Delivery Hero's side. Så det virker som om, at man har testet noget, det virker, og så går man bare aggressivt efter den. Men det synes jeg er super spændende. Jeg glæder mig til, at jeg kan stå der mandag morgen, løbe tør for mælk, og så bare lige trykke på min mobil, så får jeg mælk og havregryn og en Snickers til resten af dagen. Men vi lader lige Delivery Hero ligge der, Mads, for vi har også et par spørgsmål, og vi har også lovet en lytter fra sidste uge, vi lige skal forbi Rio Tinto med dig, Lav Svendsen, så vi har lige et par spørgsmål, vi skal igennem, inden vi slutter. Men et spørgsmål her til dig, Mads. Du skippede Cloudflare efter at have anbefalet den, og der er en lytter, der siger her, jeg købte den, tog chancen at holde fast, og den er i skrivende stund over 60% oppe, siden jeg købte den i januar. Vil du gå ind i den igen, nu hvor den har momentum, eller tror du, at den er ved at toppe? Det er så en af dem, du har haft på et tidspunkt. Ja, altså, ja, det, hvis man er kommet godt i gang i Cloudflare, så synes jeg bare, man skal gemme den i rigtig lang tid. Altså, de ændrer strukturelt den måde, vi bruger internettet på, og er en super virksomhed, super spændende virksomhed, super ledet osv. Grunden til, at jeg personligt solgte, det er, at jeg forstår ikke det der space særlig godt, og lige pludselig så var blandt andet Delivery Hero billig, og nogle andre aktier, som jeg kender godt, Sea Limited var nede i kurs 210 eller sådan et eller andet, og så... Jamen, sådan er det tit, når det går nedad, så ender man med at have det, man kender rigtig, rigtig godt, fordi så sover man godt om natten og så videre. Så jeg endte derovre, men jeg tror bestemt, at de der cloud-aktier, som jeg snakkede om i starten af året, at det bare er nogen, man skal holde, de performer rigtig, rigtig godt og står over for det her skifte mod, dels mod digitalisering generelt, og så dels mod clouden. Så det er en anbefaling om, at hvis man er kommet godt ind i Cloudflare, så behold den i hvert fald noget tid. Ja. Og så smutter vi over nu til det, vi allerede nævnte i starterprogrammet, nemlig Rio Tinto og Råmetal, og det har været lidt en cliffhanger det her allerede fra fredags. Og vi har faktisk fået et nyt spørgsmål her til morgen til dig, Lav Svendsen, om Råmetal og først Rio Tinto, og hvordan går det med Alcoa, Ivanhoe og Anglo American? Og det er jo noget, du har kigget på. Du har faktisk også lavet en analyse om Rio Tinto, som ligger inde på Euroinvestors hjemmeside, hvor man kan læse lidt nærmere. Ja, jeg blev grebet af ånden, så man kan bare læse den der Rio Tinto, og jeg tror faktisk, det er en glimrende køb. Men hvis det der ude i Kina skvatter fra hinanden, og altså ejendomsselskabet og det, og de tror, at Kina stopper og alt muligt andet, så kan det være, at den kan falde lidt til. Men det, jeg tror, at man skal se det her som en chance for at købe op. Men altså, prøv at lure lidt. Jeg tror, den er rigtig god, og prisen på jernmænd er faldet, men den skal nok komme op igen. Og så spurgte du om de andre, det var Anglo? Det var Anglo American, Alcoa og Ivanhoe. Det var ikke så lidt. Og der er faktisk også lige en, og hvad med Lundin Mining? Det er Pearson igen. I morgen er Pearson med den der. Men Anglo American er jo bare, mens ham her, han er jo mest jernmalm og kår, plus også nogle, han skal også til at lave lithium, men, altså Rio Tinto, men den anden her, han er jo i ædelmetaller mest, så vidt jeg forstår ham. Og han skar jo voldsomt ned, da han var sidste gang, da det hele kørte i Sydhavet. Så jeg vil sige på den måde, at det er ikke der, hjertet slår. Så jeg vil nok sige, at Anglo er nok det er mere at sætte ædelmetaller. Det er jo platin og guld. Og diamanter, det bider sig under det. Hvad siger du? Hvad med BHP Billiton? Ja, altså, de er jo derude og sælge alt deres gas, kul fra og olie. De bliver olie, også mere grønne, ikke? De bliver nemlig, det er en sort, der bliver grøn, vil jeg sige. Ja, og det vil jeg også sige, det er bedre. Det er der, du skal være. Og så den tredje, det er jo så Vale, som han er altså meget sort, som er brasilianeren, der har miner nede i Sydpå. Tænk, han har 5.000 km jernbane selv. Det er noget. Altså herhjemme har vi Danmarks, det er 2 gange Danmarks jernbanestrækning, vi har 2700 km. Nå, det er altså meget paratviden, du har der, Lars Svendsen. Det er imponerende. Ja, men der er jo nogle ting, vi holder mere af end andre. Men skal vi lige opsummere, inden vi lukker helt af, og lige slutter markedet af for i dag. Du siger altså, at Vale, BHP Billiton og Rio Tinto... Ja, man skal gå efter industrimineralerne, kår og jern. Det tror jeg er rigtigt. Men der er så den her chance, at de som i øjeblikket bliver humøret ødelagt af de her Kina-syndromet, ikke? Men det tror jeg bliver en chance til at købe. Så ja, det er... En chance til at købe. Ja. Og så inden vi slutter her, Lars, du holder lidt med øje med markedet her. Hvordan det går. Okay. Det er stadig grønt over det hele. Jeg kan sige, at jeg tror, vi er kommet til at tale den der Lundin Energy op. Den ligger og trækker olie- og gassektoren op. Den er op med 1,8%, og ellers er det bare plusser. Det er de der økonomisk cykliske, der trækker op. Så bankerne og energi er det, trækker op. Er det et tema, vi kan forvente at se resten af ugen også? Jeg tror, der kommer noget støj på et eller andet tidspunkt, så der skal nok komme noget pause i det. Men det vil stadig være det, jeg vil satse, når det sætter sig lidt. Det tror jeg, vi mangler lidt i vores portefølje. Og så skal vi have nogle produkttanker, der kan sejle benzin til England, så de kan få noget på deres Var det nogle af dem, du havde i din portefølje? Ja. Så ringer vi til dig igen, Lav. Sammen nu. Men Lav, kan du lige give os en overflyvende? Hvad er det for nogle danske aktier, der er klarer sig bedst? Nej, altså, vi har en lidt dårlig dag i dag, men så klarer vi os lidt pænt op og trukket op i Tyskland. Det, er sådan, det handler om Tyskland i dag, og Danmark kravler lidt op. Der er også lidt rebound, fordi vi fik så mange hug forleden dag. Det er sådan nogenlunde. Vi skal også sige farvel til Mads. Vi er nødt til at gå fra dig. Ja, Mads, vi smutter til farvel til dig lige om lidt. Mads, hvad holder du øje med i resten af ugen? Og egentlig ikke noget specielt. Lige nu der er ingen regnskaber, så jeg er så meget. Jeg læser lidt om blockchain og metaverse og sådan nogle ting i øjeblikket. Jeg synes, det er super spændende at prøve at finde ud af, hvordan fremtiden kommer til at se ud, hvis jeg kan det. Nå, når du engang finder ud af, hvordan fremtiden kommer til at se ud, så må du gerne lige sige til, ikke? Så ringer du til os. Jeg vil sige tusind tak til dig, Mads Christiansen, ude på telefonen, og tak til dig, Lars Skovgaard, der kom ind i studiet, og selvfølgelig dig, Lars Svendsen, som også har været med os, som du har været så mange gange før. Og en rigtig god dag til alle jer derude, og en god aktieuge. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.